Placide Niyomunge. Alphonse Kugimana ni fundi mitambo. Karibuni wapenzi wasikilizaji katika lugha taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Kwanza ni muhtasari wenyewe. Hatua ya kukatalia vyuo vikuu 9 kupokelea wanafunzi wapya katika mwaka wa shule 2018-2019 imechukuliwa kwa lengo la kuipa thamani elimu ya juu nchini Burundi. Hayo yatangaza na waziri wa elimu ya juu hii leo Jumatatu. Na wafanyakazi wa tarafa ya Matana mkoani Burundi wataendelea kupokea mshahara yao, ingawa soko ya tarafa hiyo ambayo ilikuwa ikisaidia kiuchumi kuteketezwa na moto hapo jana. Na timu nne daraja ya la kwanza katika mchuano ya Primus League nchini Burundi zimeaga mashindano ya kuwania kombe la rais mwaka 2019. Kwa hayo na mengine, karibuni Isanganiro. Habari kamili. Polisi la kulinda la kukinga majanga linakili kuwa lina tatizo la uhaba wa vifaa vya kusaidia kuokoa jazi kwa mlipuko wa moto. Aniseni Baruta, naibu wa kiongozi wa polisi hilo, anatolea wito wanaojenga masoko ya kisasa kuacha njia ya magali ya aina ya kizima moto ili warahisishie kazi ya polisi kwa kuzima moto. Hayo ni baada ya soko la Matana kuteketezwa na moto hapo jana. Na wafanya kazi wa tarafa ya Matana mkoani Bururi wataendelea kupokea mshahara yao, ingawa soko ya tarafa hiyo kuteketezwa na moto hapo jana. Hayo yamebainiwa na gavana wa mkoa wa Bururi anayeeleza kuwa soko hilo kuungua kwa moto itavuruga miradi ya maendeleo ya tarafa hiyo. Ni habari ya Jean-Pierre Misago, inasoma studioni na Ismail Kwizera. Hofu ya kuwa hawatopata mishahara yao ya kila mwezi tayari imeshaingia kwa wafanyakazi wa tarafa ya Matana ni baada ya soko kuu la tarafa hiyo kuungua na moto asubuhi ya hii Jumapili. Soko hilo lilikuwa likiingiza takriban milioni 8 kwa kila mwezi. Pesa hizo zilikuwa zikisaidia kupatikana malipo ya kila mwezi kwa watumishi wa tarafa hiyo, kama jinsi anavyofahamisha Federike Niyonzima, gavana wa mkoa wa Bururi. Licha ya hayo, gavana huyo anathibitisha kuwa wafanyakazi hao wataendelea wakipata malipo yao, maana kuna pengine ambapo tarafa hiyo ilikuwa ikizitegemea pesa kama katika masoko ya ng'ombe, maduka, maba na penginepo. Kile ambacho hakituendelea vizuri ni miradi ya maendeleo ya tarafa hiyo ya Matana, ikiwa kama soko hilo halituendelea kufanya kazi zake, kama jinsi gavana mkuu huyo aendelea kuthibitisha. Na kuhusu maduka ambayo hayana bima, gavana wa Bururi amesema watakachoweka kipaumbele ni bima hiyo pale ambapo soko hilo litarudi kufanya kazi. Na kuhusu swala la ujenzi mpya wa soko hilo litajadiliwa na viongozi wa tarafa hiyo, wafanyabiashara pamoja na wazawa wa tarafa hiyo, ambapo mkutano utaendeshwa hii Ijumanne. Hadi sasa hapajafahamika kile kilichopelekea kuungua kwa soko hilo, ila sehemu moto huyo ulipotokea mwenye napo tayari amekamatwa, yupo mikononi mwa polisi tangu Ijumapili hii ili kufanyiziwa uchunguzi. Shukrani kwako Ismaili Kwizera. Na soko ya kisasa katika mji wa Rugombo mkoani Chibitoke imefunguliwa milango leo Jumatatu baada ya miezi mitano ikiwa imekarabatiwa. Baadhi ya wafanyabiashara wanalani namna ugavi wa viwanja ndani ya soko hivi liendeshwa, kwani kuna waliopata viwanja bila kuwa wafanyabiashara. Na kiongozi wa tarafa hiyo Bi Beatrice Kadiri anawatuliza moyo na kusema kuwa wote watapata viwanja. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Ikimetimia saa 7:26 studioni za Redi Sanganiro, tukiendelea na taarifa ya habari. Kuna ripotiwa tuhuma za sababu za kishirikina katika kitongoji cha Nyengarange katika tarafa ya Rugazi mkoani Bubanza, ambapo maandishi ya watuhumiwa 29 lizagazwa na kuogotwa. Gavana wa mkoa huo anaonya wahalili wa maandishi hayo kuwa wakikamatwa watadhibiwa vikali, kwani watu hao wana nia ya kulipiza kisasi, akisema gavana wa mkoa huo. Tukiendelea na taarifa ya habari, hatua ya kukatalia vyuo vikuu tisa kutopokea wanafunzi wapya katika mwaka wa shule 2018-2019 ilichukuliwa kwa lengo la kuipa thamani elimu ya juu nchini Burundi. Hayo yameelezwa na waziri wa elimu hii Jumatatu na akisema katika mkutano na waandishi wa habari. Gaspari Banyankimbona aliongeza kuwa kwa mfumo mpya wa wizara hiyo watakuwa wakieleza wazi, wakiweka wazi vitivu vitakavyoruhusiwa kupokea wanafunzi kila mwaka wa shule. Na tukiendelea katika habari za michezo ni kuwa timu nne daraja la kwanza katika michuano ya Primus League nchini Burundi imeaga mashindano ya kuwania kombe la rais mwaka 2019. Na katika mashindano ya mbio wanariadha wawili msichana Niyomwungere Francine na Kwizera Rodrigue upande wa wanaume waibuka na nafasi ya kwanza katika mashindano aliyoitikiwa na mikoa nne ya Burundi. Na tukirudia katika ile habari ya elimu ni kwamba hatua ya kukatalia vyuo vikuu tisa kupokelea wanafunzi wapya katika mwaka wa shule 2018-2019 ilichukuliwa kwa lengo la kuipa thamani elimu ya juu nchini Burundi. Hayalielezwa na waziri wa elimu na utafiti wa sayansi katika mkutano na waandishi wa habari Jumatatu hii. Gaspari Banyankimbona anaongeza kuwa kwa mfumo mpya wa wizara hiyo watakuwa wakiweka wazi vitivu vitakavyoruhusiwa kupokea wanafunzi kila mwaka. Tumsikilize waziri Gaspari Banyankimbona akitafsiriwa na mwenzetu Balen Habyarimana. Nina muri iyo ntumbero yo gusubiza kanuvera kwa fashe ingingo yo kubuza amakaminuza mwamwe. Ni katika hali ya kurejesha ubora wa elimu ndio maana tulichukua hatua ya kuvitaka baadhi ya vyuo vikuu kutowapokea wanafunzi mwaka huu, sababu tulikutana wanachuo wote hukutania kwenye ajira na wengi hugundulika kuwa hawakufuatilia vema visomo, na kwa sasa tunataka tuchunguze wanaoingia vyuoni ikiwa wanaingia wakiwa na vinavyohitajika na wanaoandaa visomo tuangalie ikiwa wanavyo vifaa hitajika kutokana na masomo yatakayotolewa. Ni katika hali hiyo pia tutakuwa tukifahamisha taifa na jumuiya ya kimataifa vitivyo ambavyo vitakuwa vinaruhusiwa kila mwaka, ili wanafunzi na raia kwa jumla wasije wakajiunga na vitivyo ambavyo haviruhusiwi, hivyo wasije kutosumbua baada ya kupoteza muda. Vyo vikuu ambavyo tulichukulia hatua ya kutoa pokea wanafunzi ni kuvisaidia ili visije vikaingia katika hasara ima kuingiza katika hasara watoto wa Burundi. Endapo watajenda vema wanaweza kupokea wanafunzi mwaka ujao, na hapo ni endapo wataomba na kuonyesha wamefikia wapi katika maandalizi. Kuna hata vyuo vingine ambavyo vilipewa kibali cha kuanza kufanya kazi ila kuendesha hovyo shughuli. Kwa nini hatukuchunguza? Ni sababu sisi tulichunguza vyuo ambavyo tayari vimeshahitimisha wanafunzi. Harikoze ni kubera iki no kuvuga ko twebwe kwasuzumya makaminuza n'imiburi amaze gusohora abahejeje. Huyu alikuwa ni waziri wa elimu ya juu na utafiti wa kisiasa Gaspari Banyankimbona akitafsiriwa na mwenzetu Balen Habyarimana. Na turudirie katika ile habari ya mchezo ni kwamba timu ine daraja ya kwanza katika mchuano ya Primus League nchini Burundi imeaga mashindano ya kuwania kombe la rais mwaka 2019. Na katika mashindano ya kupiga mbio wanariadha wawili msichana Niyomwungere Francine pamoja na Kwizera Rodrigue upande wa wanaume waibuka nafasi ya kwanza katika mashindano aliyoitikiwa na mikoa nne nchini Burundi. Habari zaidi na mwanamichezo wetu Janvier Ngenda Kumana. Shirikisho la michuano ya riada nchini Burundi liliandaa Jumapili hii mashindano ya riada kwenye makao ya mkoa wa Chibitoke. Wanariadha kutoka mikoa minne ya magharibi mwa Burundi ambao ni Chibitoke, Bubanza, Bujumbura kijijini na manispaa jiji kuu Bujumbura ndio walishiriki mashindano hayo. Kwa upande wa wavulana, wanariadha 30 ndio walijorodesha kwa kukimbia umbali wa kilomita 10, na mwanariadha Rodrigue Kwizera mwenye umri wa wa miaka 19 kutoka jijini hapa Bujumbura ndiye alichukua nafasi ya kwanza kwa kukimbia kilomita hizo 10 kwa muda wa dakika 30 na matierse 40. Kwa upande wa wasichana wanariadha 26 ndiyo walishiriki mashindano hayo kwa kukimbia umbali wa kilomita 6. Mwanariadha Frasine Niyomungere mwenye umri wa miaka 22 kutoka jijini hapa Bujumbura ndiye alifanikiwa kuchukua nafasi ya kwanza kwa kukimbia kilomita hizo 10 kwa muda wa dakika 20 sekunda 3 na matierse 19. Katika michuano ya soka, mashindano ya kombe ya rais msimu huu wa 2019 yalikuwa yanafikia kwenye duru ya 16. Kilichogubika mashindano hayo ni kuondolewa kwa timu nne zinazocheza kinyanganyio cha daraja la kwanza maalumu Primus Ligi. Vitalo ambayo ndiyo ilichukua kombe mwaka jana ilifurushwa na Rimyere Domumba kwenye manati ya penalti baada ya kupachikwa penalti 5 dhidi ya 4 na hapo ni baada ya mchuano kwa kumalizika timu zote zikiridhika kutoka sare tasa. Jumamosi timu mbili za daraja la kwanza ndizo zimeaga mashindano. Atletico Olympique ilichalazwa mabao 2-1 na Moso Sugar inayocheza daraja la pili mkoani Rutana. Topu Junior kutoka mkoani Kayanza iliyopanda daraja la pili msimu huu iliimenya Bumamuru 3-1. Timu nyingine ya daraja la kwanza iliyoaga mashindano Jumapili hii ni Olympique Star kutoka mkoani Muyinga iliyoondolewa na Interstar ya daraja la pili kutoka jijini hapa Bujumbura na hapo ni baada ya kuilaza 2-1. Habari za kimataifa. Kwa kuhitimisha taarifa ya habari tu sio kurasa habari za kimataifa ambapo rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuiangamiza Uturuki kiuchumi iwapo taifa hilo litawashambulia vikosi vyake nchini Somalia nchini Syria kumradi baada ya wanajeshi wa Marekani kuondoka nchini humo. Na nchini DRC, jumuiya ya maendeleo ya nchi za kusini mwa Afrika Sadeke kwa ufupi imetoa wito wa kuunda kwa serikali ya umoja katika nchi hiyo ya DRC Kongo. Mengi zaidi na Didier Nyozima. Jumuiya ya maendeleo ya nchi za kusini mwa Afrika SADC imetoa wito wa kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kuendelea kwa mzozo kuhusu matokeo ya uchaguzi wa urais wa Desemba 30. Tangazo hili limewashangaza wengi, lakini wanasiasa mbalimbali nchini DRC wametoa misimamo yao kuhusu wito huo wa SADC. Kwa upande wa muungano wa Rais Kabila FCC, wamesema wamepokea taarifa hiyo kwa tahadhari. Bado tunachunguza ukweli wake, Kojo Ndukuma, mmoja wa wasemaji wa FCC, amesema siku ya Jumapili usiku. Kwa kuzingatia kwamba waraka huo ulisainiwa na mshauri wa rais wa Zambia anayehusika na masuala ya mahusiano badala ya Namibia ambayo ndiyo sasa inaongoza SADC. Hata hivyo, Kojo Ndukuma amejibu kwamba mgogoro wa uchaguzi ni wajibu wa mahakama ya katiba. Hakuna muungano wa kisiasa wala mamlaka yoyote kutoka nje ya nchi ambao wanaweza kutoa maagizo yoyote, ameongeza Kojo Ndukuma. Kwa upande wa muungano wa upinzani Lamuka, wamekaribisha wito huo. Katika ukurasa wake wa Twitter, Martin Fayulu amekaribisha wito huo wa SADC kwa kuwa imeomba kuhesabu upya kura ili mtu aliyeshinda kweli uchaguzi aweze kutangazwa kuwa rais. Hata hivyo hakuzungumzia kuhusu serikali ya umoja wa kitaifa. Kwa upande wa muungano mwingine wa upinzani Kash wa Felix Tshisekedi, ambaye hataki kuzungumza tangu Seni ilipomtangaza mshindi wa uchaguzi, amejizuia kutoa maoni yoyote kuhusu wito huo. Kwa upande wa Lucha, Fred Bauma, mmoja wa waanzilishi wa shirika hilo la kiraia, amesema ni muhimu kwamba SADC inaomba kura zihesabiwe upya ili ukweli wa uchaguzi ujulikane. Nchini Marekani, rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuiangamiza Uturuki kiuchumi iwapo taifa hilo litawashambulia vikosi vya Wakurdi nchini Syria baada ya wanajeshi wa Marekani kuondoka Syria. Katika ujumbe wake aliotuma kwenye mtandao wa kijamii Twitter, Trump amesema hakutaka Wakurdi kwa upande wao nao pia waichokoze Uturuki. Vikosi vya Marekani vimepambana kwa ushirikiano na wanamgambo wa Kikurdi kaskazini mwa Syria dhidi ya kundi la Islamic State. Uturuki hata hivyo inatazama wapiganaji hao wa vitengo vya YPG kama magaidi. Rais Recep Tayyip Erdogan amezungumza kwa hasira kuhusu Marekani kuliunga mkono kundi hilo na kuwapa kuangamiza. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili ni watolee shukrani za dhati nyote mmebatana nami, ni mtolee shukrani za dhati fundi mitamba alikuwa ni Alphonse Kubwimana, msomaji alikuwa ni mimi Placid Nyomungere, nikiwatakia usikivu mema wa matangazo ya Redio Isanganiro.